29-nji sure, sure Enkabut. Mekkede nazil bolgan 69 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Mim. İnsanlar iman ettik deb koyuş bilenle sınalmay terk edilmez deb oylandı. Olardan burun ötkenlerini biz hakikaten sınıdık. Allah imanı da rastçılarını çokum bilidi. İmanı da yalgancılarını mı çokum bilidi. Yaman işkıldı Allah bizden keçip kutulalayımız deb oylaydı. Yani bizden azabımızdan keçip kutulalayımız deb oylaydı. Onların çıkarılan hükmü ne mi degen yaman? Kim ki Allah'a mulakat buluşunu ümit kılıdıken, bilsin ki Allah'ın bununla belgilegen vakti çokum yetip kilidi. Allah bendilerinin sözlerini anlap durgucudur. Bendilerinin taşkı ve işki ehvalini bilip durgucudur. Kim ki cihat kılıdıken, onun kılgan cihadi özünün paydası üçündür. Allah hakikaten tamamı ehli cihandın bir hacettir. Şübihisiz ki iman itkan ve yakşı emellerini kılganlarının günahlarını yok çıkarımız. Onlar ne elbette kılgan emellerinin en yakşısı bilen mukapatlayınız. İnsan ne ata anısına yakşılık kılışkı buyurduk. Eğer ata anan seni sen bilmeyleğen dersini bana şirik keltirişki zorlasa onlara itaat kılmağın. Siler minin dergahimga kaytıp barisle. Silergi kılmışınlarını haber kılmen. İman etkan ve yakşı emellerini kılgallarını çokum yakşıla katarığa kergüzümüz. Bazı kişiler Allah'a iman ettik deydi. Allah'ın yolu da birer eziyet tarsa, kişiler terpidin yetken külfetini Allah'ın azabı bilen okşaş bilidim. Eğer perverdigarından medet gelse, biz hakikaten siler bilen billiydik deydi. Allah, cahan ehlinin dillerdikini hemmedin obdan bilmemdi. Allah, müminlerini çokum bilidim. Münafıklarını mı çokum bilidim. Kafirler, müminlerge bizden yolumuzga ergişinla, yani bizden dinimizga ergişinla, sizlerinin günahınlarını biz üstümüzge alımız dedi. Kafirler, müminlerinin günahlarının azırak mı üstüge alalmaydı. Onlar hakikaten yalgancılardır. Onlar özlerinin yüklerini ve onunla koşup başka yüklerini üstüge alıdı. Yani özlerinin günahlarını ve azdırganlarının günahlarını üstüye alıdı. Kıyamet günü onlar özleri uydurup çıkan yalgan sözleri için soraqqa tartıladı. Biz hakikaten Nuh'ni kavmigi peygamber kılıp evettik. Nuh kavmini tevhidki davet kılıp, onlarının içinde 50 yılken 1000 yıl turdu. Nuh aleyhisselamın kavmi butperest bulup, onun peygamberlikine çin bitmedi. Onlar zalim bulgallıkları için, yani küfrıda ve gümrahlıkta çın turup, özlerine zulüm kılgallıkları için Allah onlarını topan balası bilen halak kaldı. Biz Nuh'ni ve kimidikilerini garık bulup getişten kutkuzduk. Topanını bütün ehli cihan için ibret kıldık. İbrahim'ni mi kavmige peygamber kılıp evettik. Öz vaxtı da o kavmige eytti. Biri Allah'a ibadet kılınla ve onundan korkunla. Eğer bilsenle bunda kılış siler üçün yakşıdır. Siler Allah'ını koyup butlarla ibadet kılısla ve yalganla uydurusla. Butlarını öz kolunlar bilen yasıp alğansla. Butlarının koludun payriziyan kelmeydi. Sizlerden Allah'ını koyup çokunu atkan butlarınla sizlerge rızık verişge kadir emez. Rızık ne Allah'ın dergahidin talep kılanla. Rızık verişge pekat Allah'ın özü kadirdir. Allah'a ibadet kılanla ve onunla şükür kılanla. Allah'ın dərgahına qaytırılsınlar. Sizlər məni inkar qılsanlar, inkar qılğanlıqlar bilan mənə qılçı ziyan yetkizəlməyisizlər. Faqat özünlərğa ziyan yetkizisizlər. Sizlərdən ilgirki nurgun ümmətlərmi peyğəmbərlərini inkar qılğan. Şunun bilan onlarğa Allah'ın azabı nazil bolğan. Sizlərgimi şundaq azab nazil bolut. Peygamberning mas'uliyati faqat Allohning amrlarini tushunishli qilib yetkazishdir. Ular, ya'ni u inkor qilguvchilar Allohning mahluqotni dastlabki yo'qdan qandoq borliqqa keltirganligini, undan uni o'lgandan keyin tirildirganligini ko'rmadimi? Bu Allohga haqiqatan osondir. Ular buni qandoq inkor qiladi? Dastlabda yaratishga qodir bo'lgan zot qayta asliga keltirishga albatta qodirdir. Aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Allohning mahluqotni qandoq qilib yo'qdan bor qilganligiga qaranglar. Undan Alloh ularni qiyomatda qayta paydo qiladi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Alloh xolig'an odamni jazolaydi. Xalığın Adem'ge rahmet kılıdı. Kıyamette Allah'ın dergahına kaydırılsın. Siler meyli ziminde bulsun, meyli asmanda bulsun, Allah'ın azabıdan keçip kurtulmayızlar. Silerge Allah'tan bölek dost mu yok, medetkar mı yok? Allah'ın ayetlerini ve onunla mülakat buluşunu inkar kılgallar, yani ahiretini inkar kılgallar, eni şular minin rahmetimden namut bulut. Eni şular kattık azapka düşer bulut. İbrahim'in kavminin cevabı, İbrahim'ni öldürünle, ya ki köydürünle deyiştin ibaret buldu. Allah onu ottun kutuldurdu. Ular İbrahim aleyhisselamni o'tqa tashlaganda Alloh uningga o'tni so'rin va omon joy qilib berdi. Haqiqatan buningda iymon etgan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. İbrahim aytdi: "Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning Oranglardagi do'stlikka sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglarni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglarga ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Ag'ashtirguvchilar ag'ashkuchilardan ado juda bo'ladi. Ag'ashkuchilar ag'ashtirguvchilarga la'nat o'qiydi. Çünki onların dünyadakı dostluğu Allah üçün bolğan emas. Sizlərin yayınla dozaq boludu. Sizlərni dozaqdan qutuldurduğan heç qandaq yardımçı bolmaydı. Lut İbrahim'a iman etdi. İbrahim etdi. Mən çoxum Pərverdigarım tərəfinə hicrət qılaman. Yəni Allahın razılığını izləş yüzüsüdün vətənimni tərk etib Allah əmr qılğan cayğa hicrət qılıb barımın. Allah həqiqətən qalibdir, hikmət bilən iş qılğıcıdır. İbrahim'a İshaqni, Yaqubni ata qıldıq. Yəni İbrahim aleyhissalam xudalıq üçün qəvmidin ayrılğandın kin, yaxşı pərzənd İshaqni bərdiq. Və İshaqnın oğlu bolğan nəvrisi Yaqubni bərdiq. Onundan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ato qildik. Ya'ni jami dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Lotni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: Sizlər həqiqətən qəbi iş qılavatsızlar. Sizlərdən ilgiri cahan əhlidin birimi mundaq qəbi işini qılğan əməz. Sizlər həqiqətən livata qılamsızlar. Yollarını tosub bulançılıq qılamsızlar. Sorunlarınlarda opmu uçuq yaman işlərini qəliyirəmsizlar. Onun qəvminin cavabı, Әгер сән расшылладың болсаң, бізге Аллахның азабыны кәлтірген дейіштілі ібарат болды. Лот, пәрвердігарым, бұзғыншы қавымге қаршы маңы ярдан бәрген, яны оларны халак қылып, маңы ярдан бәрген. Олар бұзғыншы әхмәклар болып, оларның түзіліші үміт қылынмайды. Олар гумрахлыққа, бұзғыншылыққа чүніп кеткен, деді. Әлчілеріміз, яны пәрештілер Ибрахимға пәрзент берілістін ібарат хош хабар еліп келген жағда. Олар, біз бұл шәһәр ахалысыны чоқым халак қылымыз. Оның ахалысы хақиқатан залым еді, деді. Ибрахим, о шәһәрді Лот барғу, яны Лотқа оқшаш бір яхшы пәйғамбар тұрватқан шәһәр ахалысыны қандақ мұ халак қылысыла, деді. Пәрештілер әйтті. Бұл шәһәрді бар кішілеріні біз обдан білеміз. Яны Лотны ва оныңға әгешкен мөмінлеріні біз обдан білеміз. Оны ва оның аялыдың башқа кішілеріні әлбетті құтылдырымыз. Пәкәт аялы күфірді қәуіміге хәм нәпәс болғалығы үшін қіліп халық болғышылардың болуды. Біздің әлчілеріміз Лотқы келген чағда Лот оларыны қоғдап қалалмайдығалықыдың әнсіріп қайғырды. Ва жүрікі сықылды. Олар әйтті, сән қорқмығын ва қайғырмығын. Біз чоқым сені вә аялыңдың бөлек кішілеріңнің чоқым құтылдырымыз. Пәкәт о қіліп, алак болғычылардың болады. Бұл шәһәрнің ахалысы Аллахның хитаетінің чыққанлықлары үшін оларға біз чоқым асмандың азап түшіріміз. Шүнідіған қауым үшін ибрат қылып, бұныңдың рүшен нишанны, яғни шәһәр харабысының ізлердің Рүшен бір нишанны хақиқатан қалтырдық. Мәдиен ахалысыға оларның қырындышы Шуайбны пайғамбар қылып әвәттіқ. Шуайб, «Эй қаумым, бір Аллахқа ибадат қылыңла, ахирет күніден қорқыңла, ер жүзіде бұзықшылық қылып, пітні пасат теріманла», деді. Олар Шуайбны инкар қылды. Шуның білен оларға қаттық зілзілі езіленді де, Олар үйлерді олтырған пете қытып қалышты. Адны вә Сәмудны халақ қылдық. Эй Мәкке әхлі, сілерге хақиқатан оларның Хиджаздыки вә Йәмендіки тұралғы жайлардын оларның халақ болғалықы мәлім болды. Шейтан оларғы күфірден вә гунахлардын ибарат әмәлләріні чырайлық көрсетті. Оларны тоғыр йолден тосты. Олар әқілі егелер еді, лекен олар тәкәббірлік езісідің әқліні жайыды ішлетмеді. Дүния дәпнісі нұрғын қарынны, пірәвінні вә оның зұлымды ярдәмчісі болған вәзірі Хаманны халак қылдық. Шүбіхейсіз ке, Муса оларға рүшен мөжізлеріні еліп келді. Олар зімінді чоңчылық қылды. Яни Аллахка ибадат кылыштын, пайгамбарга итоат кылыштын буйын тавлык кылды. Улар азабымыздан качып кетелмеди. Бу гунахкарларнын һәр бирин гунаһы түпейлиден жазаладык. Уларнын баазысына таш яутурдук. Уларнын баазысын каттык тавыш халак кылды. Уларнын баазысын мал мүлк менен кошуп жерге йоткуздук. Уларнын баазысын сууда гарак кылдык. Аллах оларға зұлым қылмады. Лекен олар өздерге өздері зұлым қылды. Аллахны қойып, бұтларыны мәбұт қылып алғанларының мысалы үй ясыған өмчікнің мысалы оқшайды. Яғни өмчікнің үйі оны ісіқтін қоғдай алмағандек, оларының чоқынып атқан бұтларымы оларға еш қандақ пайды зиян жеткізелмейді. Үйлерінің әң ажизі өмчікнің үйдір. Әгер олар бұл хақиқатны білсе еді, бұтларға чоқынмайды. Алла, олар Аллахны ташлап ибадат қылыватқан нәрсіні обдан біледі. Алла ғалып тұр, хекімет білен шықылғычы тұр. Біз инсанларға Құранда оларының зехніғі еқиллаштырыш үшін баян қылған бұл тәмсілләріні пәкәт алымларына шүнәлейді. Аллах асманларны вә зімінні хәк яратты. Haqiqatan buningda mu'minlar uchun Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Ey Muhammad, senga vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin. Namozni ta'dil arkon bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan ulug'dir. Ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Allah qılıbatqan həmmin işinlərini belib durdu. Əhli kitab bilən pəqət ən çıraylıq rəvişdə münazirləşinlər. Onlarının işidiki zulüm qılıqıçılar, yəni silərgi qarşı uğruş qılıqıçılar və pidiyə berişdən baş tartıqçılar bunun da müstəsna. Eytinlər ki, bizgi nazil qılınğan kitabqa və silərgi nazil qılınğan kitabqa iman eytdik. Sizlərinin ilahınlar və bizim ilahimiz birdir. Biz Allah'a boysunğuçlarımız. Ey Muhammed, şunundak, yani səndin ilgirkilərə kitab nazil qılğandak, sənimi kitabını nazil qıldıq, yani Qur'an'ı nazil qıldıq. Biz kitab bergen Yahudi nasaralardın Qur'an'ı şinidiğallar ba. Bulardın mı Qur'an'ı şinidiğallar ba. Yani bu Mekke ahalisidir mi? Kur'an'ı şinidiğallar ba. Bizden ayetlerimizni pekat kafirlerle inkar kıladı. İlgiri sen kitap okuşunu bilmeydin. Xat yazışını mı bilmeydin? Mubadi sen kitap okuğan ya ki xat yazgan bolsan, uçağda hakkı karşı turguçlar çokum gümallanattı. Ondaq emas, yani iş zalimlar guman qilgandek emas. Qur'an ilim birilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zalimlarla inkor qiladi. Ular nemishki uning Parvardigarida mo'jizalar nozil qilinmaydi dedi. Aytdingki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidir. Mening qo'limda emas. Mən pəqət bir aşkar ağahlandırıqçı mən. Biznən sana onlarla tilavat qılınıb durduğun kitabını nazil qılığalıqımız onlarla möcüzü buluşqa küpayı qılmıdı mı? Bu kitabda iman etqan qəvm üçün şək şübihisiz rəhmət və vəz nəsiyyət bar. Etqin ki, mən bilən silərinin aranlarda minin rast peyğəmbər fikirlikimgə qıvah buluşqa Allah küpayıdır. Allah osmonlardagi va zamindagi hammani bilib turadi. Butqa ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquchilardir. Ular sendin azobning chopsan kelishini talab qiladi. Alloh ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilmagan bo'lsa edi, azob ularga albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Onlarga azap çoxum onlar xəbərsiz halatı turğanda uçtum tut kilid. Onlar səndin azapının tez kilişini tələb kilid. Şək şübihisiz ki, qiyamət günü cəhənnəm kafirlərini qorşab turğuçudur. O kündə azap onların üstələrdən, ayaqlarının astıdın oruvalıd. Allah onlarga dünyada qılğan əməllərinlərinin cazasını tetinla deydi. Ey mümin bendilerim, minin zeminim hakikaten kandır. Mağalı ibadet kılanla. Her bir candar ölümünün təmini tetik ucudur. Andın bizden dərgahimizga qaytırlısı. İman etkan ve yaxşı əməllərini kılgan kişilerini cennetinin astıdın üstənlər yıxıp durduğun ali caylarına uğurlaştırmış. O yerlerde ular mängü kalıdır. Yaxşı əməllərini qılğıçılara verilən mükafat nəmə deyilən yaxşı. Onlar hicrət qılışın cəfa məşaqqətlərə, Allahın yolunda yetkən əziyyətlərə səbr qılıb. Həmmə işlərində Pərvərdigarına yönünüb. Nurgun heyvanlar öz rızqını üstünə ala almaydı. Yəni öz rızqını tepib yeyişdən acizdir. Onları və sizləri Allah rızıqlandırdı. Allah sözünlərini anlab durğucudur. Əhvalınlarını bilib durğucudur. Әгер сән олардың асмаларыны вә зімінні кім яратты? Күн вә айны кім бәнділерінің мәнпәті үшін бойсындырды деп сорысаң, олар чоқым Аллах деп жауап берді. Олар қандақ мұ Аллахның ибадетідің баштартыды? Аллах бәнділердің қайсы адамның рызқыны кән қылмақшы болу декен, оны кән қылыды. Қайсы бәндісінің рызқыны тар қылмақшы болу декен, оны тар қылыды. Аллах хақиқатан һәмме нәрсәне белеп торгычыдыр. Әгәр сән улардан булыттан ямгыр суыны чүреп, уның белән өлгән зиминне тирелдергән кем дип сорасаң, улар чоқым Аллах дип җавап бирәди. Әйткәнке, силәргә каршы пакетлар бар булганлыктан, җими хәмдә сана Аллаһка хастыр. Бәлки уларның тулысы бу сүзләрдәге зиддиятне төшенмәйди. Dünya tirikçiliki fakat oyun külke ve gafletten ibarettir. Şübihisiz ki ahiret yurdu, hakiki hayat yurtudur. Eğer onlar bilseydi bu dünyanın o dünyadan artık görmeydi. Onlar kimliği çıkıp garık buluştan korkan çağlarda Allah'ın kamalı ihlas bilen iltica kılıdı. Allah onlarını aman isen kuruluğa çıkarğan çağda bala kazadın kutuldurğan Allah'ını unutup, nagahan Allah'a şerik keltirdi. Onlar bergen nimetimizden behreman bolsun. Yani denizden kutuldurğanlığımızğa naşkürlük kılıp baksın. Kalğan ömürlerden behreman bolsun. Bular işinin akıbetini kelgüsü de bilirdi. Onlar Yani o müşrikler görmemdi ki, biz her anını amancay kıldık. Halbuki onların etrafındaki kişiler esir eline batıdı ve öldürülü batıdı. Onlar batılığı şinip Allah'ın nimetini inkar kılamdı. Allah'a yalganını çaplağan ya ki hak gelgende onu inkar kılgan Adem'di mi, zalim Adem var mı? Cehennemde kafirlarga cay yok mudu? Elbette bağ. Biz üçün köreş kılgallarını elbette yolumuzga yetekleyiniz. Allah hakikaten yakşı iş kılgıcılar bilen billedir.